مثلا اميا لم يكن ثم قلوب او يتعلم علوم او صله فاعل او في ضمير للعبد والرد الى المنفذ او جهه لان المطابق بقول فاعل بصوره من مثله وبسائر ايات التحدي ولان الكلام فيه لا في المنزل عليه فحكوا الا ينفق عنه ليتفق الترتيب والنظم لان مفاد بدل الجميل الغفير اسے کا ترتیب واقعہ ہو گیا تصرف لازمی ہے ترتیب ہو اور نظم ہو لأن مخاطبة الجمع الغفير بإنجاز مثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم ليات بنحو ما أتى به هذا آخر مثله لأنه موجز في نفس الله بالنسبة إليه لقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن إلى آيات مثله لأن رد إلى عبدنا أيهم إن كان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه ترکیب لأنه إذن أو البعض من البعض دونك هذا أخذه من أدنى مكان منك ثم استعير لسنه رتبه فقيل دون فقيل زائد دون أمره أي في الشرط ومنه شيء دون ثم اتصي فيه فاستمر في كل تجاوز حد إلى الحد ما تخطي أمر إلى أمر قال لا يتخذ المؤمن الكافر أولياء من دون المؤمنين قال لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافر وقال أمية شهر يا نفس اگر ہو تم تردد میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر لے آؤ سورت اس کی مثل سے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اپنے اور مددگار یا گواہ وہ طلب کر لو فلم تفعلوا فلم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اگر تم نہ کر سکو سورت اس کی مثل نہ لا سکو اور ساتھ ہی دعویٰ کر دیا کہ ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر ایمان لے آؤ اوپر سے گریز کرو اور اپنے آپ کو اس طرح پر ابدی عذاب سے بچانے کی کوشش کرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر یعنی بت ہیں وہ ایندھن اس کا بنیں گے بصورت تن میں مثلے ہی تو ترکیب جیس کی یہ بتلاتے ہیں کہ مین مسئلے یہ صورت کی صفت ہے بے صورت کائنت میں مسئلے یہ ہو جائے گا کیونکہ مین تو پیارا ہے پیار مجرور یہ بتاتے خود تو صفت نہیں نہ بن سکتی جلد مستقر ہو گئی بے صورت کائنت میں مسئلے ہی یہ ہو جائے گا اب مسئلے ہی کی ضمیر جو ہے وہ مانا جلنا کی طرف لوٹے کہ جو ہم نے نازل کیا اس کی مثل صورت ایک بنا کے لے آؤ یا میں مسئلے ہی کی اب دینا کی طرف ضمیر لوٹ جائے گی کہ ہمارے عبد کی مثل سے وہ صورت جو ہے وہ لے آؤ دوسری صورت یہ ہو گئی اب من جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں من طویز کے لیے بھی ہوتا ہے طبیعین کے لیے بھی ہوتا ہے اجلیہ بھی ہوتا ہے یہ طویز کے لیے ہے یا طبیعین کے لیے ہے صورت مثل ہی من بیان کے لیے ہو گیا یعنی صورت جو مواصل ہو مطلق صورت نہیں مواصل ہو اس کے فصاحت بلاغت کے لحاظ سے یہ اٹ پٹانگ ویسے ہی مار دو تو وہ تو مراد نہیں ہے کچھ نہ کچھ تربی بول ہی سکتے تھے نا کلام تو ہے اس کی مواصل ہو وضاحت بلاغت میں تو مل جائے یہ بیانیہ بن جائے گا بے صورت مواصلت یہ معنی بن جائے گا اگر معنی نازل ہے اس کی طرف میں مثلے کی ضمیر لوٹے پھر سورت مواصلت للقرآن، یہ ہو گیا فساد بلاغت کے لحاظ سے مواصل. اب دینار کی طرف سے بھی لوٹے. اب میں تبیز کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، تبیین کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سورت بعض نہ نبی پاک کا ہے نہ نبی پاک بیان ہے سورت کے، تو اس لیے تبیز یا بیان والا معنی یہاں مصور نہیں ہو سکتا. تلاو والا میں ابتدا اتصال کے لیے ہوگا کہ ایسی سورت جو صادر ہونے والی ہے عبد اللہ کی مثل سے. مثل کا مطلب کیا ہوگا؟ اسی طرح کے امی ہوں جس طرح کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کتابیں نہیں پڑھی ہیں، علوم حاصل نہیں کیے ہیں. اس صورت میں یہ معنی ہو گیا. تو یہ صورت کی صفت اس وقت بھی بنے گی، لیکن مطلب کیا ہوگا؟ ایسی صورت جو سرزد ہونے والی ہو مثل عبد ناز سے. اور وجہ مواصلت کیا ہوگی؟ امیت، یہ معنی ہو جائے گا. اور احتمال من کا بیان کرتے ہیں کہ صلہ فاتو کا، اب یہ زمین ظرف لغو ہو جائے گی، فاتو میں مثل ہی یہ. اب زمین معنی اللہ کی طرف لوٹ سکتی ہے یا نہیں؟ مطلب کیا بنے گا؟ کہ مثل قرآن تو متحرک ہے، لیکن تم اس سے صورت لانے پر قادر نہیں ہو. علم تفعلوا ولن تفعلوا، جب مثل متحقق ہو گئی تو پھر دعویٰ ختم ہو گیا کہ قرآن بے مثل ہے، معجزہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سرے سے دعوی ختم ہو کے رہ جائے گا. لہذا فی الواقع مثل ہونا محال ہے، اس لیے میں مثل ہی جو ہے تو اس کی ضمیر معذ اللہ کی طرف نہیں لوٹائی جائے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گی کہ تم کیا کرو، لے آؤ سورت جو ہے وہ میں مثل عبد ناز اس سے لے آؤ. اگر فاتو سے من کا تعلق ہو جائے اگر لغو بن جائے گی. اب تین صورتیں ہو گئی نا، ظرف لغو بنے، مستقر بنے، لغو بنے، پھر میں مثلے کی ضمیر متعین ہوگی کہ عبد اللہ کی طرف راجع ہے، مستقر بنے، تو دونوں استعمال ہو گئے. معنی عبد اللہ کی طرف لوٹے یا عبد اللہ کی طرف لوٹے، تو قاضی صاحب الحرام کا مختار کیا ہے؟ عبد اللہ کی طرف لوٹانے کی بجائے منزل کی طرف لوٹانا زیادہ مناسب ہے. وجہ کیا ہے کہ دوسری آیات کریمہ میں بھی یہ گویا معنی اللہ کی مواصلت ہے، وہ اختیار کی گئی ہے، لہذا یہاں بھی وہی صورت ہونی چاہیے. فاتو کی صورت میں مثل ہی، تو یہاں مثل قرآن جو ہے تو وہ مراد ہے. باقی آیات سے تحدید ہیں، ان میں بھی معنی اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس تحدید کا. ایک وجہ تو یہ ہو گئی نقل کے لحاظ سے. پہلے مطالبہ کیا کیا گیا؟ قرآن کی مثل لے آؤ. عاجز آ گئے تو کہا فاتو عشر صورن مثل مختاریات، دس صورتیں اس کی مثل کڑی ہوئی لے آؤ. اسے بھی عاجز آ گئے تو ایک صورت کا مطالبہ کر دیا گیا. لہذا یہ معنی اللہ کی مواصلت ہے وہ مراد ہے، نہ کہ عبد اللہ کی مواصلت ہے وہ مراد ہے ان آیات کے اندر. تو یہاں بھی وہی صورت ہونی چاہیے تاکہ ساری آیتوں میں تعلق پایا جائے. اگلی دلیل کیا ہے کہ بعض قسمیں ہیں معنی اللہ میں شکوک شبہات اس میں پیش کیے جا رہے ہیں، پھر ازالہ اسی سے کیا جا رہا ہے، نہ کہ منزل علیہ میں بعض ہے. لہذا ترتیب کا تقاضا یہی ہے، باہمی ربط اور تعلق جائے اسی کو چاہتے ہیں کہ یہ منزل کی طرف سے نہیں لوٹے، نہ کہ منزل علیہ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تیسری دلیل کیا ہے کہ جب میں غفیر کو مکلف ٹھہرانا اس بات کا کہ جو ایک بندہ تمہارا ہم جنس کلام پیش کر رہا ہے تم اس جیسا کلام پیش کرو، اس میں مبالغہ زیادہ ہے اور قرآن کی اہمیت عظمت اس میں زیادہ کھل کے سامنے آئے گی. بجائے اس کے کہ جب میں رفیق کو کہا جائے کہ تم میں سے ایک ایسا جو امی ہو پڑھا لکھا نہ ہو وہ اس کی صورتوں میں سے ایک صورت جیسی صورت لے آئے, تو اس میں اتنا مبالغہ نہیں اور اعجاز ثابت نہیں ہوتا. پھر اس میں یہ ایہام بھی ہے خلاف مقصود کا کہ کوئی پڑھا لکھا ہو تو وہ تو صورت بنا سکتا ہے اس طرح کی, نہ پڑھا لکھا ہو تو پھر وہ نہیں بنا سکتا ہے. الٹا اس میں یہ نقصان بھی ہوگا, یہ چیلنج صرف ان پڑھ لوگوں کو ہوا, جو پڑھے لکھے ہیں تو ان کو چیلنج نہ ہوا. حالانکہ ادھر دعویٰ کیا ہے کہ سارے انسان جن اکٹھے ہو جائیں پھر بھی نہیں اس کی مثل بنا سکتے. خود اسی میں بدوش وزار کو منظور اللہ ناصر مددگار جو ہے اللہ کے علاوہ وہ بھی بلا لو. اس سے پتہ چلا نا کہ امی کی مماثلت مثبت نہیں ہے, ماتر جلنا کی مماثلت جو ہے وہ مثبت ہے. تو سارے مل کر بھی اس کی ایک چھوٹی سی صورت جیسی صورت بھی نہیں بنا سکتے. تو چھوٹی سے چھوٹی صورت کیا ہے؟ ان آنا کل تو سر تین آیتوں پر مشتمل ہے اور قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں, تین پہ تقسیم کرو تو 2222 ہو گئے. صرف نظم نظم کے لحاظ سے یہ معجزے آپ کے ہو گئے 2222. پھر جو غیبی خبریں ہیں مثلاً لن تفعلوا, ہرگز نہیں بنا سکو گے اور نہ بنا سکے, اس طرح کی جو غیبی خبریں آپ کی ہیں تو وہ ساتھ ملائی جائے پھر وہ 3000 سے بھی زیادہ معجزات جو ہیں وہ صرف قرآن کے لحاظ سے بن جاتے ہیں. جو آپ کی ذات سے سرزد ہوئے تو وہ مزید بڑا ہو گئے. اسی لیے فرمایا کہ جا کم برہانوں میں ربے کو, وہ سراپا معجزہ بن کے آ رہے ہیں. گنے چنے معجزات کے مالک نہیں ہیں بلکہ سراپا معجزہ ہے. نزلنا کی طرف لوٹتی ہے مین تبیز کے لیے اڑ جائے گا. ایسی صورت جو بال ہے مثلِ قرآن کی یا مین بیان کے لیے اڑ جائے اور زائدہ ہو جائے افش کے نزدیک بیان کے لیے زائدہ نہ ہوگا نا, پھر تو مانا اس کا ہو گیا نا, زائدہ علیحدہ کال ہو گیا. چل مانا کیا بنے گا؟ صورت مماثلت للقرآن, جو قرآن کے مماثل ہے. مانا کی طرف لوٹی زمین تو پھر وجہ مماثلت کیا ہوگی؟ بلاغت اور اس نے نظم ضمیر جو ہے اپنا کی طرف لوٹے. اب مین تبیز کا تو نہیں ہو سکتا نا بیان کا, تو مین لام والا ابتدا کے لیے ہو جائے گا. صورت ہونے والی ہے یا سلا پاتو کا ہو جائے. اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ صفت و صورت ان اور سلا تو فاتو, یہ دو استعمال ہو گئے. کہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے اور فاتو کے متعلق ہے. پھر یا سلا فاتو کا اور ضمیر اب ضمیر جو ہے اب دینار کی طرف لوٹے گی. کیوں؟ اگر معنی اللہ کی طرف لوٹے گی تو مطلب کیا ہوا؟ مثل و معنی اللہ تو متحقق ہے لیکن تم اسے صورت لانے پر قادر نہیں ہو. فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا, حالانکہ مثل ہی متحقق نہیں ہے. لیکن اگر لوٹا دی جائے زمین معنی اللہ کی طرف پھر یہ فرض کے طور پر ہو جائے گا. ان کان للرحمن ولد فان اول العابدین, اگر اللہ کے لیے ولد ہوتا پہلا میں اس کا عبادت کرنے والا ہوتا. مطلب بالفرض و تقدیر, اب یہ معنی بن جائے گا. یہ نہیں کہ بالفعل متحقق ہے لیکن تم اس سے صورت لانے پر قادر نہیں ہو, یہ مطلب نہیں بنے گا. یہ تو نقلی دلیلیں ہو گئی. عقلی کیا ہے کہ کلام کس میں ہے؟ منزل میں, نہ کہ منزل علیہ ذات پاک جو ہے اس میں. اور حق اس کا کیا ہے؟ نہ جدا ہو اس سے تاکہ ایک ہی طریقے پر ترتیب اور نظم جو ہے تو وہ چلتی جائے. یہ بھی اکلی دلیل ہوگی کہ مخاطب ٹھہرانا, جب میں غفیر کا کے لے آیا مثل اس کے جو لے آیا, یہ ایک بندہ ان کے ابنائے جلدہ سے ہم جن سوپ سے یہ ابلغ ہے تعدی میں بہ نسبت اس کے اگر کہا جائے یہ لے آئے ہیں اس ان کی مثل, دوسرا تو میں سے بھی کوئی امید جائے تو وہ ایک صورت لے آئے, اس سے اتنا مبالغہ قرآن پاک کے موجود ہونے کا ثابت نہیں ہوگا نا. امید ان جیسا ہو تو صورت نہیں لا سکتا, لیکن ساتواں یہ بھی ہوگا کہ کوئی پڑھا لکھا ہو تو لا سکے گا, یہ خرابی بھی بنے گی اور کوئی اس چیلنج کا وزن بھی نہیں بنے گا کہ تم میں سے سارے نہیں بلکہ جو ان جیسا امید ہو وہ لے آئے صورت, یہ کوئی وزن نہیں بنے گا چیلنج میں. چل یہ اور دلیل ہو گئی نا, اگر یہ مطلب ہو کہ اپنے ناک کی مثل سے نہیں لایا جا سکتا تو پھر قرآن معجز بذات خود تو نہ ہوا نا, نزل علیہ کے لحاظ سے معجز جو ہے وہ بن رہا ہے, حالانکہ یہ خود معجز ہے جس طرح باری تعالیٰ نے فرمایا اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اوپر اس کے لے آئے مثل اس قرآن کی تو لا یاتون بمثلہ ہی ولو کان بعضہم لبعضٍ ظہیرا, اگرچہ بعض بعض کی مددگاری کیوں نہ بن جائے. اور اس لیے کہ لوٹانا اس کا طرف اپنے نار کے وہاں پیدا کرتا ہے ممکن ہو صدور اس کا ان سے جو نہیں ہے آپ کی صفت پر جو امید نہ ہو پڑھا لکھا ہو تو وہ پھر لا سکے, یہ امکان اس میں ہوگا. حالانکہ وضو شہزا کو مسکرت کر رہا ہے کہ سارے مددگار اپنے بلا لو, عالیہ بھی بلا لو اور دوسرے جن انسان بھی بلا لو, تو نہیں لا سکو گے صرف اور نہیں مناسب اس کے قول والی تعالیٰ کا بلا لو شہزا اپنے اللہ کے علاوہ. اس سے کیسے ثابت ہوا کہ امید سے مثل اس کی لانے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے, کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ مدد کر لیں ہر اس شخص سے جو ان کی مدد کرے اور اعانت کرے, پھر وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں سارے جو ان کو کہا جا رہا ہے ساتھ میں لا لو, پھر یہاں امید کی تفسیر کا کیا تک ہوگا کہ امید آپ جیسا ہو وہ نہیں لا سکتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ معرض اللہ کی طرف سے نیل لوٹانا زیادہ مناسب ہے بہ نسبت آپ سے راج ہے اس کی طرف. اب شہدا میں نیا لفظ آ گیا, یہ اس کی تاکید فرماتے ہیں جمع میں وام ہو تو واحد سے دور کیا جاتا ہے, مشتقی میں ہو تو مبدا سے دور کیا جاتا ہے. تو یہاں پھر بتلایا کہ واحد کیا ہے شہید, اور شہید کا معنی کیا ہوتا ہے حاضر, گواہ, مددگار یا امام. پھر حاضر کو شہید کہنا, گواہ کو شہید کہنا, ناصر بھی موقع پر موجود ہوگا تو ان میں تو حضور والا معنی ثابت ہو گیا نا. امام جو ہے وہ بیٹھا ہوگا دارالخلافہ میں, پھر شاہد کیسے بنا, اس لیے پھر اس میں شہید کہنا اسے کفا تھا نا. فرمایا لینو یوب ضرب معذر ہل امور, اس کے سامنے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اس لحاظ سے اس کو شہید کہہ دیا گیا ہے. تو یہ کیوں ضروری ہے کہ امام کو شہید اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حضور والا معنی دیر سے متصف ہے, یہ تفصیل کیوں کی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ترکیبی شین ہے دال کی حضور کے لیے, جس میں حضور نہیں ہوگا شہید کا لفظ اس پر بولا نہیں جا سکے گا. تو یہ وجہ ہوئی کہ امام میں بھی یہ معنوی مناسبت اعتبار کرنا پڑے گی کہ اس کے سامنے امور طے کیے جاتے ہیں یا وہ طے کرتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی شہید کہا جائے گا. گواہ اتم حضور پایا گیا تصور کے لحاظ سے کہ وہ گواہی موقع کی کیفیت حالت اس کے ذہن میں ہے, اگرچہ اب تو وہاں نہیں, اب تو عدالت میں پیش ہے, لیکن تصور کے لحاظ سے وہ واقعہ اس کے ذہن میں ہے. اس لحاظ سے شہید, یا پہلے شہید تھا تو ماکان کے لحاظ سے شہید کہہ دیا گیا, یا فی الحال ہے تو وہ ذہن میں تصور ہے اس چیز کا, اس لحاظ سے اس کو شہید کہا جا رہا ہے. باقیوں میں بھی اسی طرح تو حضور کی ذات ہو گیا, کس میں؟ حاضر میں, ناصر میں, اور حضور ذہنی ہو گیا جواب میں, اور امام جائے تو اس میں بھی حضور ذات کے لحاظ سے مصور ہو گیا. تو یہ معنی ہوگا اس کا, اس پر تائیدی پیش کرتے ہیں. جو مقتول فی سبیل اللہ ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. کیوں؟ حاضرہ ماکان یرجو, یا تو وہ شاہد کے معنی میں ہے, فعیل بمانہ فائل, جس طرح علیم بمانہ عالم آ جاتا ہے. اب وہ شاہد ہو گیا, کیا مطلب؟ جس جنت کی امید رکھتا تھا اس جنت میں حاضر ہو گیا, لہذا شہید کہلا رہا ہے. یا فرشتے اس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں, یہ فعیل بمانہ مفعول ہے, وہ ہو جائے گا. اس طرح قتیل بمانہ مقتول, فعیل بمانہ مفعول, یہ ہو جائے گا. فرشتے اس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد شہید کہا گیا ہے. پھر حضور آپ میں ماننا لازم اور ضروری ہے, یا ذات کے لحاظ سے آپ حاضر ہیں, یا پھر علم ہے امت کے احوال کا آپ کو, ملائکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جو ہوا وہ شام کو پیش ہو گیا, شام سے لے کر صبح تک جو ہوا وہ صبح کو آپ کے پیش کر دیا گیا, احوال سارے پیش ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے آپ شہید ہو گئے, لیکن آپ نے صفائی کی گواہی دینی ہے قیامت کے دن. پھر اگر فرشتے اصل موقع پر موجود ہیں, آپ نہیں ہیں, پھر فرشتے صفائی کے گواہ بننا چاہیے نا. آپ کے صفائی کا گواہ بننے کا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کچھ کچھ ہوگی, ہم نے تمہیں نبی رسول بنایا, پھر فریضہ ادا کیا یا نہیں, وہ کہیں گے کیا, پھر انہوں نے انکار کیا, نہیں مانے, ان سے اللہ پوچھے گا, وہ کہیں گے ہم دیکھ ہی اب رہے ہیں, آئے کوئی نہیں ہمارے پاس, ماں تازہ بن نظیر, جھگڑا پیدا ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا تم ہو متحد, یہ ان کے رہے تو تم گواہ پیش کرو, نہیں تو ان سے قسم لے کر میں ان کی حق میں فیصلہ کرتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ہم گواہ پیش کرتے ہیں, ہمارے گواہ ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک جعلناکم امتا واسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تو انبیاء علیہ السلام اس امت کو منتخب کریں گے اپنے حق میں شہادت کے لیے, کفار کے خلاف شہادت کے لیے. اللہ محمدیوں کو بلا لے گا, پوچھے گا یہ دعویٰ پیغمبروں کا تمہیں گواہ چنا گیا ہے, کیا بیان؟ ساری امت آپ کی انشاءاللہ اللہ میں ہمارے کہیں گے کہ انبیاء سچے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. فوراً اعتراض کریں گے, پہلے ہزاروں سال بعد میں ہوئے, یہ ہمارے خلاف گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گواہ موقع کا ہونا چاہیے, لہٰذا ان کی گواہی رد کی جائے, ہم سے قسم لی جائے. اللہ پوچھے گا مومنوں کو جواب اس طرح کا ہے, جی حضور ہے, ہم موقع کے گواہ نہیں ہیں, ہم گواہ پر گواہ ہیں, اصل گواہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان سے سن کے ہم یہ بیان دے رہے ہیں. ذرا ختم ہو گئی گواہی, مؤثر ہو گئی, پھر جو بلا, لیکن ابھی صفائی نبی پاک کی طرف سے باقی ہوگی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب آپ کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنی امت کی صفائی بیان, یہ سچ بولنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, نجات افزاری کرنے والے ہیں, رشوت خور ہیں. نبی کریم علیہ السلام امت کی صفائی بیان کریں گے. اگر آپ کو لکھی ہوئی لسٹیں پیش کر دی گئی ہیں, نہ بندوں کی صورت پیش کی گئی ہے, نہ عمل آپ نے ملازم مشاہدہ فرمایا, تو صفائی کیسے دے سکتے؟ علامہ اللہ صفائی کی گواہی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صورتیں بھی جانیں, اعمال کردار جائے تو وہ بھی مشاہدہ فرمائیں, تبھی صفائی کی گواہی جائے وہ دی جا سکتی ہے. ورنہ فرشتوں کو صفائی کا گواہ بنایا جاتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ ہماری گواہی پر تو کافر اعتراض کریں گے نہ جرا کریں گے, سرکار صفائی بیان کریں گے تو کافر بھی نہیں جرا کریں گے. یہ پہلے فوت ہو گئے, امت ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوتی رہی, انہیں کیا پتا. کافر بھی قیامت کے دن جرا نہیں کریں گے, حالانکہ دونوں کا ایندھن بننا ہے. ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تھے, کوئی نہیں, کتنا مشکل مرحلہ ان کے لیے درپیش ہے. ان کو ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تھے, اعتراض کرنا چاہیے, لیکن نہیں کریں گے. کوئی آپ کا حاضر ناظر ہونا یہ اتنا واضح ہو جائے گا قیامت کے دن کہ کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکے گا. تو کافر بھی مانے آپ کو حاضر ناظر قیامت کے دن, یہ بھی مانے قیامت کے دن, فرق کیا رہ گیا؟ پھر مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آج مانا جائے کہ محبوب کریم علیہ السلام حاضر ناظر ہیں, امت کی صورتیں بھی دیکھ رہے ہیں, احوال جو ہیں آواز کو بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, باری تعالیٰ نے شاہد شہید کے لفظ سے آپ کو ذکر فرمایا, تو لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور آپ میں ہے, اور وہ صرف گویا فرشتوں کی اطلاع کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ براہ راست آپ کے علم میں ہے. فرشتے کو اللہ کی بارگاہ میں بھی اعمال پیش کرتے ہیں, پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بھی فرشتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے, بذات خود کوئی نہیں پتہ چلتا. یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے, لی جائے ان کا یہ اعمال لکھتے ہیں, تو اگر نہ لکھیں تو اللہ کو پتہ کوئی نہیں چلے گا یا یاد نہیں رکھ سکے گا. پتا بھی ہے, یاد بھی رکھ سکتا ہے. لا یذل ربی ولا ینسا, وہ بھولنے سے پاک ہے, غلطی لگنے سے پاک ہے. یہ کارخانہ اسباب ہے, اس لیے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج نہیں اور نبی پاک بھی محتاج نہیں ہے, یہ صرف ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی. تو اللہ براہ راست جانتا ہے, دیکھ رہا ہے, حاضر ناظر, اس کے ہونے میں تو شک کوئی نہیں. اگر یہ لکھا ہوا پیش ہونا وہاں حاضر ناظر ہونے کے منافی نہیں, تو آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا حاضر ناظر ہونے کے منافی کیسے ہو گیا؟ قائم بھی شہادت جو گواہی دینے والا ہے یا ناصر یا امام, باقی میں تو امیر واضح تھا نا, امام کہیں ہوتا ہے, گواہی کہیں ضروری ہوتی ہے, تو پھر امام کو شاید صحیح کہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے بتلایا گویا کہ امام کو شہید کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مجالس میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں امور طے کیے جاتے ہیں. اب کیوں ضروری ہے کہ حضور والا مانا جائے, وہ اعتبار کیا جائے, اور امام میں بھی تکلف سے حضور ثابت کیا جائے؟ کیوں؟ اس ترکیب للحضور, شین ہے دال کا مادہ ہی حضور کے معنی میں آتا ہے, یا بالذات جس طرح حاضر ہے یا ناصر ہے یا قائم بھی شہادت ہے, تو وہ بھی تصور ہو گیا, پہلا بھی ذات ہو گیا. چلو, کہا گیا ہے مقتول فی سبیل اللہ کو بھی شہید, یا شاید کے لحاظ سے کیونکہ حاضر ہو گیا, اس کو جس کی امید رکھتا تھا اللہ سے جنت میں, یا ملائکہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں, تو وہ فعیل بمانا مقبول بن گیا. من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, من غیر اللہ نہیں کہا, دون کا لفظ جائیے بولا ہے, تو کیا فرق ہے غیر میں دون میں؟ اس لیے تاکید فرمائی کہ دون اصل کیا ہے؟ ادنا مکان من شے, لیکن زیادہ پست بھی نہ ہو, تھوڑا سا فرق ہو جس مکان میں, اس کو کہا جائے گا ہذا دون ذات, یہ اس سے ذرا نیچے ہے. کتاب تدوین کی جاتی ہے پھر یہاں اوپر نیچے کا تو مسئلہ کوئی نہیں نا, پھر اس کو تدوین سے تعبیر کیوں کیا جاتا ہے؟ لنو اجنا الباز من الباز, یہ بھی باز کو باز کے قریب کرنا ہے, اس لیے اس کو تدوین سے تعبیر کیا جاتا ہے, قریب کرنے کے لحاظ سے. اس میں بھی قرب والا معنی تو آ گیا نا, تھوڑا نیچے ہو تو دون کا آ جائے گا. مزید تائید دونوں کہا جا خدا جا کہا جاتا ہے, کیا مطلب؟ اگنا قریب ترین مکان سے یہ چیز تم وصول کر لو تو دونا کا طبقہ آ جائے گا, خوش عام ہے, فاصلہ ہو نہ ہو دونا کا خاص ہو گیا, تھوڑا فاصلہ ہو گیا. اب یہاں مکان کے لحاظ سے جو اللہ سے مکان کے لحاظ سے نیچے ہیں, یہ مانا تو بن ہی نہیں لگ سکتا, نہ اللہ مکان نہیں ہے, نہیں پھر اس سے نچلے مکان میں دوسروں کا اس بات ہو سکتا ہے. اس لیے بتلایا سمت تو لیلا, پھر اسے استعارے کے طور پر جو مراتب میں فرق ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے. جو مرتبے میں کم ہو اس کو دون کہہ دیا, جو مرتبے میں زائد ہو اسے فوق کہہ دیا گیا. کسی سے شے اور دون گھٹیا چیز نکمی چیز دیا اس کو شاید ان سے تعریف کیا جائے گا. یہاں بھی اشکال باقی رہ جائے گا, ودو شہزار کو مندو للہ, جو گھٹیا ہے ان کو گواہ بنا لو, مددگار بنا لو, جو بڑھیا ہیں ان کو نہ بناؤ. پھر یہ معنی جو مناسب نہیں ہے, اس لیے بتلایا کہ مزید اس میں سے وہ سب جو ہے وہ پیدا کر دی گئی, اور اس کو استعمال کس میں کیا گیا, فی کل تجاوز حد الہت, مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کے اور اللہ سے علاوہ جو ہیں ان کو گواہ بناؤ, اللہ کو گواہ نہ بناؤ. اس طرح قول باری تعالیٰ ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کیا مطلب مومنین, مومنین کی دوستی چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں قائم کریں تو یہ بات میں زیبا نہیں ہے. ولایت المومنین سے تجاوز کر کے ولایت کافرین کی طرف جائیں یہ بات ٹھیک نہیں. جس طرح عبیہ شاعر نے کہا یا نفس مالک کے دون اللہ میں واس, کا مطلب کیا ہے جب اللہ کی وقایت سے تجاوز کرے اس کی پناہ تجھے کفایت نہ کرے تو اور کون ہے جو تجھے پناہ دینے والا ہے. یہ تجاوز من الحد للحد ہے, اس معنی میں آ گیا. اب مطلب کیا ہوگا, اللہ سے تجاوز کر کے دوسرے جو ہیں وہ گواہ بناؤ, اللہ کو گواہ نہ بنانا. کیوں, یہ جو مضبوط عاجز ہوتا ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے اللہ گواہ ہے میں سچا ہوں, تو جھوٹھی قسم بھی اٹھا دی لیکن اللہ کو گواہ بنا دیا. اب کون پوچھے اللہ سے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اس لیے یہ ایک عاجز بندے کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس لیے گواہ اللہ کی بجائے دوسروں کو بناؤ, تجاوز کر کے ان سے گواہی جائے وہ طلب کرو. ہاں جی, ادنا مقام شاید سے اور اسی سے ہے تبدیلے کو, تو پکڑ لے اس کو اپنے قریب ترین مقام سے. یہ تو ہو گیا اصل معنی پہلا لغت کے لحاظ سے. پھر استعارہ کیا گیا رتبوں کے تفاوت کے لیے, کہا گیا زید عمر سے کم ہے, کیا مطلب شرف میں کیا چیز ہے, پھر وسط پیدا کی گئی اس میں ہر ایک حد. یہ بھی قدم آگے بڑھانے کے معنی میں ہو گیا نا, ایک امر سے دوسرے امر کی طرف قدم بڑھانا. اور میں باری تعالیٰ نے مومن نہیں کافروں کو نہ پکڑے, مومن کافروں کو اولیاء مومنین سے تجاوز کرتے ہوئے, من غیر المومنین کا من دون کا کا مطلب مومنین کی دوستی چھوڑیں کافروں سے دوستی قائم کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. سر نہ تجاوز کریں مومن مومنین کی ولایت سے, اور کہا ہو یا شاعر میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا, کیا مطلب وقایت سے تجاوز کرے پھر اور کوئی تجھے پناہ مہیا کرنے والا نہیں ہے. وَذُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, یہاں بھی مِنْ ہے, سلام علیہ اس کا کوئی متعلق ہونا چاہیے, یہ ظرف لغو ہے یا مستقر ہے, تو فرمایا وضو کے متعلق ہے. وضو مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جو شہدا ہیں تو ان کو تم بلا لو. شہداء کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا؟ من حاضرکم، جو تمہارے پاس بالفعل حاضر ہیں، اللہ بھی حاضر ہے لیکن اللہ سے تجاوز کر کے دوسرے جو حاضرین ہیں ان کو اس قرآن کے معارضے کے لیے بلا لو. یہ ناصر کے معنی میں ہو گیا، جن کی مدد کی تمہیں امید ہے، انسان ہوں، جن ہوں یا آلیہ غیر اللہ جائیں، تو ان کو مدد کے لیے بلا لو. ودو شہدا، امر ایجاب کے لیے ہو گیا، نہ مدد لیں نہ پکاریں تو پھر گناہگار ہو جائیں. امر کی خلاف ورزی کی صورت میں بتلایا امر ایجاب کے لیے نہیں، اعجاز کے لیے ہے. کوئی تمہارا ناصر مددگار اس میں بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ سارے مدد سے عاجز اور قاصر ہوں گے اس معاملے میں. اسی طرح گواہ مراد ہو جائے تو پھر کافر لوگ ہیں گواہ بن سکتے ہیں، کہیں گے کہ جو اس نے صورت بنائی ہے واقعی وہ قرآن کی صورت کی مثل ہے. گواہ والا معنی مناسب یہاں نہیں ہوگا، ناصر مددگار والا تو چلو ہے، گواہ والا معنی یہ نہ ہو سکے گا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ کوئی بھی عاقل ان سے جھوٹی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو کافر بھی باضمیر ہوتے تھے، جھوٹی گواہی دیں تو وہ نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہرقل بادشاہ کو پہنچا، اس نے پڑھنے سے پہلے آپ کے حالات معلوم کرنے کے لیے فرمایا کوئی عربوں میں سے یہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو لے آؤ میرے پاس. ابو سفیان صاحب قافلہ تجارت لے کے گئے ہوئے تھے، ان کو پیش کیا گیا بادشاہ کو، پوچھا کیا رشتہ تعلق، کہا میں چچا داد بھائی. اچھا تو بہتر جانتا ہے ان کے حالات، تو آگے بیٹھ جا. باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیا، کہا کہ سچ بولے تو تائید کرتے آنا، جھوٹ بولے تو پھر اجاز کر دینا کہ بات جھوٹی کی ہے. سرکار کے بارے میں سوالات جو ہیں وہ کرتے رہے. اب یہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتے گئے، حالانکہ دشمن ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیوں سچ بولا؟ موقع تھا جھوٹ بولنے کا، کیوں نہیں جھوٹ بولا؟ اللہ یو سارا حل کر تاکہ مجھے لوگ جھوٹا نہ کہیں اس نے فلاں جگہ جھوٹ بولا ہے، اس لیے نہیں جھوٹ بولا. میں ایک جگہ لچک پیدا کرنے کی گنجائش تھی، اب معاہدہ ہمارا ان کا 10 سال کے لیے ہوا ہے، دیکھیں نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھاتے ہیں. لیکن میرا کرنے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ جو پچھلے عملی طور پر پیش آ چکے ہیں واقعات، بات ان کی ہونی چاہیے. یہ تو دیکھا جائے گا کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس لیے پھر خط پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تائید کی. لیکن ملک کے لالچ میں عملی طور پر مسلمان نہ ہوا، بعد میں بھی چڑھو چاڑی جائے وہ ہوتی رہی ان کے ساتھ. تو چونکہ کوئی بات امیر کافر بھی جھوٹ بولنے کا تیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ شہدا گواہ کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. ادو کے ادو نہیں، اور کوئی نہیں ادو کے ادو سے پاڑا کریں گے بلا لو اس کے معاوضے کے لیے جو حاضر ہیں، شہداء حاضرین ہو گئے یا ناصر کے معنی میں جن کی امید رکھتے ہو مدد کی اپنے انسانوں سے، جنوں سے اور اللہ کے علاوہ آلیہ سے، کیونکہ نہیں قادر ہوں گے تو لے آئیں کی سوائے اللہ کی ذات کے، وہ تو لا سکتا ہے نا، اس کے لیے تو کوئی نہیں دشواری. یہ اردو کے متعلق ہو مانا یہ بن جائے، ناصر مددگار والا مانا جائے یہ ہو جائے، یا گواہ والا مانا جائے وہ ہو جائے، یا بلا لو اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے گواہ جو گواہی دے تمہارے لیے، کرو نہ ترجمہ. بلاؤ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے شہداء کو جو حاضر تمہارے نہیں تو شہادت تمہاری جو تم لے آئے ہو یہ مثل اس کے ہے جو نزلنا علی عرشنا ہے اللہ کو گواہ نہ بناؤ اور جو ہے ان کو گواہ بناؤ نہ گواہ بناؤ اللہ کو کیوں کہ یہ مضبوط عاجز کا طریقہ ہے اس سے عاجز ہو حجت قائم کرنے سے وہ پھر قصوں کے ذریعے اپنی بات ثابت کرنے کے در پہ ہوتا ہے اس لیے یہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ گواہ بناؤ تم یہ تو ہو گیا درخت لب ہونے کی صورت میں مانا لندون اللہ ادو کے متعلق ہو جائے یا ضرورت مستقر ہو جائے اور شہداء کم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے مطلب کیا ہوا شہداء کم الذین اتخذتموہم من دون اللہ جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم نے اولیاء بنا لیا ہے یا الہ بنا لیا ہے ان کو بلا لو شہداء کم الذین من دون اللہ کائنینا من دون اللہ یہ مطلب ہو گیا اللہ کے علاوہ جن کو الہ مانا ہے یا ناصر مددگار یا گواہ مانا ہے ان کو یہ ظرف مستقر ہونے کی صورت میں یہ بن گیا مانا شہداء منصوب ہو جائے گا من دون اللہ کائنینا من دون اللہ یہ اس کی صفت بن جائے گی یا من دون اللہ متعلق ہے شہداء کم کے جلد یا بلاؤ اپنے شہداء کو جن کو تم بنائے بتانے کے علاوہ جن کو اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے تم نے اولیاء ناصر مددگار بنا لیا ہے یا آلیہ مان لیا ہے اور گمان کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے یا یہ شاد لکم بین یاد اللہ کم یا مطلب کیا ہے کہ تمہارے نظام کے مطابق وہ گواہی دیں گے یا تو فی الواقع گواہ ہے یا تمہارے نام کے لحاظ سے گواہ ہے فی الواقع تو گواہی ان کے خلاف دیں گے نا بتوں سے اللہ رب العزت پوچھے گا وہ انکار کر دیں گے ہماری تو کوئی نہیں پوجا پاٹھ کرتے رہے ہیں ہمیں تو کوئی ناصر مددگار نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے مجرم ہیں انہوں نے ہمیں دو دھر کہیں دن بنا دیا ہے تو لہذا نہ فی الواقع گواہ نہیں ان کے نام کے لحاظ سے وہ گواہی دے سکیں گے قیامت کے دن چل یا ان کو یہ گواہی دے گے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے نام کے مطابق ایک ہو گیا نا تجاوز کرتے ہوئے پھر شہداء کو من دون اللہ قیامت کے دن گواہ اللہ کے روبرو پھر واقع ہوں گے یا تمہارے نام کے لحاظ سے پھر تو اللہ کے سامنے ہو گئے تجاوز والی بات تو کوئی نہ ہوئی اور مانا تم نے تجاوز والا بیان کیا ہے پھر یہاں کس طرح مرو گے اس کا جواب دیتے ہیں کہ دون ازداد کے قبیل سے ہے خلق کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور قدام کے معنی میں بھی آ جاتا ہے جس طرح طریق القضاء من دون ہوا یا دونوں شیشہ ہے تو تن کا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے کو نظر آگے آتا ہے وہ باہر سے ہاتھ مارتا ہے اس کو ہٹا دیا جائے الگ وہ پیچھے ہوتا ہے وہ آگے والے معنی میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے پھر لہٰذا شہداء کو من دون اللہ کا معنی کیا بن جائے گا اللہ کے آگے قیامت کے دن گواہی دیں تو ان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے دل تمہارے نام کے لحاظ سے بھی محفوظ ہے قول عائشہ سے کہ فریق القضاء یہ شیشہ جو ہے پگھلا جائے تو جس تنکے کو اپنے آگے سے حالانکہ وہ اس کے پیچھے ہے تو کیوں ان کو بلا لو یعینو کم تاکہ تمہاری وہ مدد کریں بس اب ان کے علاج تو پتھر کے بت ہیں یہ کہنا کہ پتھر کے بت ہیں ان کو گواہ بنا لو یا ناصر مددگار بنا لو اس کا مطلب کیا ہوا قرآن کا معاوضہ مقابلہ کرنا ہے تو غایت تو سب کی پہ تحکم میں مذاق ہے کہ تم نے جمادات کو اپنے معبود اور ناصر مددگار جو ہے وہ بنا رکھا ہے جو بول ہی نہیں سکتے ہیں گواہی تک کی تمہارے حق میں نہیں دے سکتے ہیں مدد کرنا چھڑانا تو دور کی بات ہے بول تک بھی نہیں سکتے ہیں یہ گویا مذاق ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کو حکم دینا اس کا کہ وہ مدد طلب کریں جماعت سے قرآن کے واضح میں، یہ انتہا درجے کا انہیں چپ کرانا ہے اور ان کے ساتھ مزاح کرنا ہے۔ یہ تو آگے تقریر میں دون اللہ کو اپنے ظاہر معنی پر رکھا جائے، واقعی اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے یہ ہو، یا مذاق معذوف مان لیا جائے من دون اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں سے مدد نہ مانگنا، کیونکہ وہ تو اللہ کے حضور عرض کریں گے، اللہ مان لے گا کہ اللہ کی بخشی ہوئی طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت کی مثل دوسری صورت لا سکتے ہیں، لہذا یہ مطلب ہو جائے گا من دون اولیاء اللہ، یہ ہوگا۔ اب مکان والا معنی بھی مصور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی مکان میں ہے یہ بھی، لیکن ان کا مکان اعلیٰ ہے، ان کا ادنا ہے، اسی مکان ملاز ہو تو بھی مراتب کے لحاظ سے بھی ان کے درجے بلند ہیں، ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابل، تو یہ معنی بھی صحیح ہو جائے گا۔ چل اور کار گیا کہ من دون اللہ سے مراد ہے من دون اولیاء اللہ، یعنی فصائے عرب اور وجوہ مشاہد جو مجموع میں سر گروہ ہوتے ہیں، صدر محافل بنے ہوتے ہیں، ان کو بلا لو تاکہ گواہی دیں کہ جو تم لے آئے ہو یہ مثل قرآن کے ہے۔ فصائے عرب سارے تو مسلمان تو نہیں ہو چکے تھے، جو سربراہ تھے کفار کے، تو وہ بلائے جائیں تو وہ گواہی ان کے حق میں دے دیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ پھر من دون اولیاء اللہ، یہ ان کو کہا جا رہا ہے اللہ کے ولیوں کے علاوہ جو ہیں، ولیوں کو نہ بلاؤ، دوسروں کو بلا لو، جو بھی ہیں تمہارے سربراہ وغیرہ، وہ جھوٹ بول سکتے ہیں کافر جو ہیں، پھر ان کو بلانے کی اجازت دینے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا کہ کوئی عاقل بھی نہیں پسند کرتا اپنے لیے کہ وہ اس چیز کے صحیح ہونے کی گواہی دے جس کا فساد ظاہر ہو اور خلل اس کا بیان ہو اور واضح ہو۔ ان کو تم سارے کی